Usiku kujasila ni nateseka kwa yako mapenzi. Na mchana kutakula siri na kwambia ewa mumpenzi. Jua kikawa ni dhili, hali yangu unaibadili. Na kusika ufikiri, ufanya yao mayasa siyalari. Maya sai, maya sai.